آرزو کس کی کروں، ان کی تمنا چھوڑ کر کس کے در پر جا پڑوں، در مصطفیٰ کا چھوڑ کر کس کے در پر جا پڑوں، در مصطفیٰ کا چھوڑ کر ان سے دوری ہے اندھیرا، قرب ان کا روشنی، ان سے دوری ہے اندھیرا، قرب ان کا روشنی، جائے کیوں تاریکیوں میں یہ اجالا، چھوڑ کر جائے کیوں تاریکیوں میں یہ اجالا، چھوڑ کر کس کے در پر جا پڑوں، در مصطفیٰ کا چھوڑ کر، کاش بر آئے الٰہی آرزوئے دل میری، کاش بر ساری دنیا چھوڑ کر ان سے وابستہ رہوں میں، ساری دنیا چھوڑ کر وہ ملے تو وہ ملے تو مل گئی دونوں جہاں کی نعمتیں، ہم نہ جائیں گے